فتوی کا کورس بھی کر لو، فتوی کا کورس کر لو. کیا ہے؟ معاملات معاملیہ میں کیا ہیں جی؟ اچھا، خیر اس سے جو مشق آدمی کو ہو جائے، استعمال کی مشق ہو جائے تو بس سارے میں سامنے والا دروازہ بند کر دیں گے. آدمی قرآن مجید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طریقہ استعمال جب آدمی کو آ جائے تو پھر تو آسانی ہوتی. دیکھ لو جنریٹر سے لگی بھی اشور چاہیے. ہاں، رفتار دا ایگزاسٹ کو بند کریں، اس ایگزاسٹ کو بند کریں. اس کا کچھ مسئلہ کرو جی. پھر یہ ابھی جنریٹر ہے تو ہماری تو مشین جنریٹر کے ساتھ بالکل ٹھیک کرتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا نا، کافی ہو. میرے ہاتھ ملا کر دینا اس کو، آپ اس پر لگے رہیں. پھر آگے جمعہ کو پھر مسئلہ آنا ہے تو پہلے سے اس کا پتہ ہوتا ہے جی، اس آدمی کو بلا کر لائیں جس نے سیٹ کیا ہے نا، جس نے لگایا ہے اس کو بلا کر لائیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تاکہ وہ ٹھیک کرے اس میں. جی آپ بھی ہاں جی ٹھیک ہو. ہاں جی اچھا، آدھا نکلا. کیوں نکلا ہوا تھا؟ نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اس کے بعد جو ہے تو منطق کا منطق فلسفہ کا مائل ہو، معنی کا مائل ہو، اور کیا کہ اصول فقہ کا مائل ہو اور تفسیر کی اس کی مہارت ہو، حدیث پر اس کی گہری نظر ہو، تو کیا یہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوئی تھی؟ نہیں پڑھی. اب ہم جو ہے یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے استعمال پر چلتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ علیہ اور بکر صدیق رضی اللہ علیہ پر چلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ علیہ کے استعمال پر چلتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے استعمال پر چلتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو پڑھا ہی نہیں، ایسے ہی نہیں. تو ان کا یہ مقام کس وجہ سے ہوا کہ سارے اصول فقہ کے ماہرین یعنی جو اتنے بڑی بڑی شخصیات تمام کو دیکھ کر چل رہے ہیں، تو ان کے پاس نور بصیرت ہے، قلب کا نور بصیرت ہے. وہ دوسری بنور بصیرت جو ہے حاصل ہوا اللہ کے فضل سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت سے، اور اس صحبت میں دو چیزیں خاص پیدا ہونے کی، ایک زہد ایک تقوی. زہد کی دنیا کی کسی چیز کا مقصود نہ ہونا، دنیا کی کسی چیز کے ساتھ تعلق نہ ہونا، دنیا کی کسی چیز کی قدر عظمت دل میں نہ ہونا، دنیا کی کسی چیز کا مقصد نہ ہو، کسی مفاد سے ذرا متاثر نہ ہو، یعنی نفس کے کسی مزے کے سے ذرا بھی جسم نہ لیں، یہ زہد ہے. ترک مفاد، ترک مزہ، کل کئی حال ہوا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز مقصد ہے ہی نہیں. اور تقوی کہ ہر چیز میں اتنی احتیاط اتنی احتیاط کر، یعنی کہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام ایک دن کھانا لے کر آ گیا. تو غلاموں کی دو قسمیں ہوتی ہیں شریعت میں، ایک وہ جو کام کرنے پر مقرر کیا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو مالک نہیں کہا ہوا ہوتا ہے کہ آپ غلاموں کا اتنا ٹیکس اتنا معاوضہ مجھے دیں گے. غلام جو ہے صرف برتن دھو سکتا ہے، بوجھ اٹھا سکتا ہے، چوکی دارا کر سکتا ہے. دوسرا ہے کہ بہت بڑا فن کمائے گا، کسی فن کمائے گا اس میں اگر کام کرتا ہے تو روزانہ کا 10,000 روپئے کما سکتا ہے. مالک اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ 1,000 روپئے میں سے 500 روپئے مجھے ٹیکس دیں گے 5 لاکھ تک میں. اس غلام کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتب تو وہ ہے جو کہتے کتنے پیسے میں آپ کو مجھے آپ آزاد کر دیں گے، یہ مکاتب ہوتا ہے، یہ اس کا کوئی نام ہے. پہلے کا وہ غلام تھا کہ جیسے میں آپ کا ٹیکس مقرر تھا، ایک دن کھانا لے کر آیا، آپ نے کھا لیا، کھانا کھا لیا، بھوک تھی اس وجہ سے جلدی کھا لیا. اس سے پوچھا اسے کھانا کہاں سے لائے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک منتر پڑھا تھا ایک قوم کے لیے، ان کا کام ہو گیا تھا. اس وقت ان کے پاس مجھے معاوضہ دینے کے لیے کچھ تھا نہیں. آج میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، کھانا پکا ہوا تھا، انہوں نے کھانا مجھے دے دیا. تو کھانا لے کر میں آیا تو اس میں سے آپ کو کھلا دیا. میں اس نے کوشش کی کہہ کرنے کی، نہیں کہ وہ پانی پیا، کافی پیا پیا پیا، پھر کہہ کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو بہت مشقت میں ڈال دیا. ہم نے کہا اگر میری جان کے ساتھ یہ کھانا باہر نکلتا تب بھی میں اس کی کوشش کرتا. تو اس کو کہا کہ بات ہے کہ وہ حرام کا مرتکب وہ ہوا تھا کہ منتر کا بدلہ اس کے لیے، اور ان کو اس نے معاوضے میں دیا تھا مزدوری میں, اپنے ٹیکس میں دیا تھا, لہٰذا ان کے پاس آ کر حلال ہو گیا. پھر بھی احتیاط کا یہ پہلو ہے کہ اس کو اپنے بدن سے نکال کر چھوڑ دوں, یہ تقویٰ ہے. تو یہ اللہ پر تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے جو نور بصیرت ان کو ملا, ایک زہد ملا, ایک تقویٰ ملا. جس کو زہد نصیب ہو جائے اس کا دل کی ساری غلاظت گندگی دور ہو جاتی ہے, دل اس کا روشن ہو جاتا ہے. یہ جان لہو فرقانہ, اس کو اللہ پاک فرقان بناتا ہے. اس کے باطن میں ایک فرق آ جاتی ہے جس سے وہ حق کو نا حق کو, جائز کو نا جائز کو, مفید کو غیر مفید کو فرقتا ہے. جیسا اس کا باطن ہو جاتا ہے اس کو یہ فرقتا ہے. یہ بزرگوں کے واقعات حرام والا میں چلا جاتا تھا, کیا ہو سکتا عزم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ احتیاط زندگی میں ضرور جاتے جھوٹ فریب رشوت گندگی ساری باتیں نقد نفع نظر آ رہا ہے. آج ہمارا ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ کسی جگہ کی بھرتی کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آج میں ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ دیا, فٹ تھا, بھرتی اس کی نہیں ہوئی. راہر میں افسر نے پیغام بھیجا کہ 1,00,000 روپے پر بھرتی ہوتی ہے, لے آؤ تو بھرتی کر دیں. 1,00,000 روپے مل گیا, آم بھی کھا سکتا ہے, امرود بھی کھا سکتا ہے, موٹر بھی خرید سکتا ہے, بنگلہ ایسی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, موٹر بھی ہے, آم بھی ہے, انگور بھی ہے, انجائنا بھی ہے, بائی پاس بھی ہے, سب کچھ کھا پی کر ایسی پہ لیٹ کر مل کیا رہا ہے, بائی پاس مل رہا ہے. سمجھتا نہیں ہے. دو تین دن پہلے ایک دعوت میں ہم گئے تو ہمارے ایک دوست تھے ریٹائرڈ, بڑے ایسیت کے 22 افسر ریٹائرڈ تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اس نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ دعوت ہم نے کی ہے تو انہوں نے پیسہ سود پر رکھا ہوا ہے, تو ہم کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں. وہ اس کی ملازمت بھی تھی, ملازمت تو آپ کی ہے, تو ملازمت ہے, یہ جہاں سے کمائے اس کی مرضی ہے. جب آپ نے ملازمت کی معاوضہ لیا تو آپ کے لیے حلال ہو گیا, اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور کھانا جو کھا رہے ہیں ان کا حلال کاروبار بھی حرام بھی ہے, جیسے کہ آپ کے سود کا ہے, تو مہمان جو حلال میں شمار ہوتا ہے, سود اس کے اپنے سر پر آتا ہے. ایسے ہی مطلب جی جی مہمان تو اس میں انوالو ہے, مہمان کے لیے شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ اگر پہلے سے پتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے تو اس دعوت میں شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ایک آدمی کا حلال بھی ہے حرام بھی ہے, اس کے یہاں کھانا کھانا فتوا میں جائے. مکمل حرام ہے, شراب کا کاروبار ہے, سود کا کاروبار ہے, پہلے سے پتہ مکمل ہے, پھر دعوت قبول نہیں کرنی. دونوں ہیں, پھر مہمان حلال میں شمار ہوتا ہے, بال بچے حلال میں شمار ہوتے ہیں, اور حرام اس کے اپنے سر پر آتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے یہ بھی حلال ہو گیا, تو پھر وہ صاحب وہ بڑا شادی تھا, ان کے ڈاکٹر صاحب وہ پسند زندگی ہے, سوکھی روٹی پر یار آدمی گزارا کر سکتے ہیں, سوکھی روٹی گزارا کر سکتے ہیں. سوکھی روٹی آج کل کتنے کی ہے جی؟ 10 روپے کی, 10 روپے کی روٹی ہے. اور یونیورسٹی میں وقت کا کھانا کتنے پر ملتا ہے؟ ایک پلیٹ سالن میں 7 روٹی, پچاس روپئے پینتالیس روپئے میں دس روپئے میں گزارا ہو سکتا ہے. ہماری طرف فار آدمی ہو تو دس روپئے کی روٹی دو اس کے لیے کافی ہوتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, بائیس منٹ کا افسر بڑی اچھی دکان ہے, بہت زبردست ٹیکنیکل آدمی ہے. تو مطلب ہے کہ صرف رد کی گورنمنٹ کا مانا ہوا ٹیکنیکل آدمی. اور اس نے جب اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو سوکھی روٹی پر بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں, جن میں ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے ڈاؤٹ تو میں نے کی ان کے پاس رہنا کوئی ضرورت نہیں, نام تو سوکھی روٹی پر گزارا کر سکتے ہیں. بیٹا میرا پریشان ہوتا ہے کہ آمدنی کم ہے, آمدنی کم ہے, بس تو 72,000 روپئے تنخواہ میں اکیلی جان. تو اس کو بڑی عزت کی کہ آپ نے بچت کر کے اپنے پیسوں پر حج کیسے کیا تھا, الیکٹرشپ میں اور شادی کیسے کی تھی. میں نے کہا کہ میں ایسی تاریخ سے گزرا ہوا تھا کہ بھائی اگر وہاب صاحب نے سوکھی روٹی کھانے کا آدھی بنایا, کہ میں جب نیچرل ہو کر یہاں پر آیا حسل کا سالن اور روٹی تو میرے لیے نعمت ہے, کو درک بچ کے ہیں کہ 100 خانوں کی زرداری والی تھا بچے مار لیجیے جو نواز شریف کے خاندان نے کی کیا ہے. تو میرے کیا ہمارے لیے تو ایک بہت نعمت ہے کو درک بات کی ہے. تو گندگی کی جگہ, بےغیرتی کی جگہ, یہ ہوٹل جن میں آپ جا کر بیٹھتے ہیں ان بےغیرتی کی جگہ کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بےغیرتی کی جگہ پر اتنے روپئے کا ٹکے ملتے ہیں, اس بےغیرتی کی جگہ پر اتنے میں آئس کریم ملتا ہے, اس بےغیرتی کی جگہ پر جائے تو اتنے میں جیسا ملتا ہے. میں نے کہا میں تو میں نے کہا ایک میرا ذوق رہا ہے کہ دودھ میں ہمیشہ خالص لیتا رہا ہوں, ساری زندگی کوشش کرتا رہا ہوں, اللہ کے فضل فرمایا دودھ میں جائے گا. یہ روک پائے سکتے اس لیے ہمارے لیے بچت بھی بچت تھی. اور آج کا جوان آج ہی ہوا ہوا ہے, ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھتے ہیں, ایک وقت میں 7-4 دن میں جا کر بیٹھتے ہیں اور 2-3,000 روپئے سے اٹھتے ہیں وہاں بزرگ جنوں کو. ذائقہ بنانے کے لیے سکھوں کا ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے, وہ باقاعدہ انٹرنیٹ پر آئی ہے وہ چیز ہے, دیٹ کیمیکل از پروڈ کارڈیو ٹاکسک سبسٹینس, کہ وہ ثابت شدہ دل کی بیماری کا کیمیکل ہے, پروڈ کارڈیو ٹاکسک سبسٹینس ہے. اور تم جو اتار کے رہا تھا وہ آپ کو لوگوں نے یاد نہیں آیا بت یاد. اور تم جو مجلس میں اتار صاحب کہہ رہا تھا کہ کارڈیو ٹاکسک سبسٹنس ہے, نہیں یاد آیا آپ کو؟ کسی کو یاد ہو؟ آپ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ ذائقہ تو بہت مزدار ہو جاتا ہے لیکن باقاعدہ دل کی بیماری پیدا کرنے کی بنیاد نہیں. سبحان اللہ. تو یہ بے احتیاطی کی, بے غیرتی کی زندگی. یہ بھائی وبھاس صاحب دھیان میں کھا کر تھا خود غرضی کے اڈے آڈر. یہ سمت پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت لوگ دیکھتے تھے کتنے مہمان ہیں, 10 مہمان. تو ایک آدمی ان کو لے کر روانہ ہو رہا تھا, لے جا رہا تھا, دوسرا ملک آ کر کہہ رہا تھا کہ آپ کی گزرا بھی انسانیت نہیں ہے, ہر روز مہمان آپ ہی لے جائیں گے, کل بھی آپ لے گئے, پرسوں بھی آپ لے گئے, آج میرا نہیں بنتا کہ میرے دیکھنے میں. تو کہتا کہ آپ کا پہنچ رہے آپ لے جائیں, تو جھگڑا ہوتا تھا مہمانوں کا کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا، سمجھ پڑی آپ کو بمبئی میں ایسا حال گزرا ہے، بمبئی کا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا اور پورے بڑے صغیر میں بمبئی ایک نمبر پر تھا، ایک نمبر کاروباری میں تھا، دوسرے نمبر پر گئے تو پھر کراچی اور کلکتہ تھے اور رنگ نہ ہو، ایک نمبر پر بمبئی اور بمبئی میں ایسے حالات تھے کہ شام کو یہ جو سیٹ وہاں نکلتے تھے کہ خیرات کی ہوئی آدمی چاہیے، جا کر دیکھتے کہتے بابا خیرات کی ہوئی آپ کو لے جائیں گے، کیا پکایا ہے کہ پلاؤ پکایا ہے، زردہ پکایا ہے، یہ مرغ ہے اس میں سے نہیں ہے اس میں مرغ آپ کے مرغ تو نہیں پکایا ہے بہت شہر جا یار، دوسرا تھا وہ کہتا مرغ بھی پکایا ہے کہ گاڑی لے کر آیا تو نہیں لے کر گیا، گاڑی نہیں لے آئے بس تھوڑا سا راستہ ہے پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کو نہیں جاؤ یار اس میں کام کر، کہ سارے مرغ سفید سارا کھانا پکڑ ہو ساتھ گاڑی کی ہو، اور آدمی کہہ رہے جانے کے وہ کہہ رہا کہ آپ کو کوئی دس بیس روپئے بھی ساتھ دے دیں گے فکر نہ کرے آپ نے، کہتے ہیں ہاں آپ کے پاس نہ کرتے سمت پر ہی حال گزرا ہے، اس کی جو برکتیں تھیں، میں جب چھوٹا بچہ تھا تو اس زمانے میں دودھ بکنا شروع ہوا اور اس پر لوگ استفاد کرتے تھے کہ دودھ بیچتے ہیں، اس کا رواج نہیں تھا، اور لسی کے بارے میں یہ تھا کہ مثلا میں نے لسی تو دہی ہے تو اس کو رسی بنا کر مکھن اس سے علیحدہ کیا ہے اور رکھا ہوا ہے ایک چٹورا، ایک چٹورا رکھا ہوا ہے کہ پچیس تیس لیٹر کا، تو لوگ بطور احسان کیا کر لے جاتے تھے، یہ لوگ سمجھتے کہ ہم نے اس پر احسان کیا کہ اس کے گھر سے لسی نکالی ہے کہ اس کا بہت ختم کیا، میں اس پر احسان نہیں کرتا، ایسی برکتیں جن اعمال پر ہم چل رہے ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں اس کا یہ حال اور یہ نتائج، یہ مشکلات یہ پریشانی، سبحان اللہ، بجلی آ رہی ہے الیاس سر، بجلی آئے گی جی، کیا کہتے ہیں جنریٹر اب لگا ہے، اچھا یہ لوگ پہلے کہتے ہیں جنریٹر پر شور ہو رہا ہے، دیکھے غیر تحقیقی بات کر رہے تھے ہمارے سلکے والے لوگ، ہاں جی حافظ صاحب زبیر صاحب جنریٹر اس کا یہ پن لوز تھا نہ اس کو کہتے رہتے کہ جنریٹر میں شور کرتا ہے جنریٹر چل ہی نہیں رہا تھا، تو خاص میں سب سے بڑا ہو رہا تھا بہار میں بیٹھے کے نہیں رہا سوچنے کی بات ہے، سبحان اللہ جی سبحان اللہ، صحابہ اکرام کے صدقات خیرات پڑے نا ہے تو صحابہ کہہ رہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنا ہے جعفر جعفر جعفر کن کے بیٹے ہیں، ایک ہیں جعفر بن عبداللہ بن جعفر ہیں، ہاں جب تیار کے بیٹھے ہیں یہ اور امام حسن اللہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حج کے سفر پر جا رہے تھے، ان کو ایک ایسی جگہ پر پھنس گئے کہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور حضرت سیلاب میں ایک جھونپڑا تھا, وہاں ایک خاندان رہ رہا تھا, ان کے پاس پہنچے مرد گھر پر تھا نہیں, اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, بکری ہے, اس کا دودھ آپ لوگ دھو لیں اور وہ پی لیں اور سب کر لیں, میں آپ کو پکا کرتے ہیں, کام فریش ہی ہیں, بجرے بہت گائے ہوئے ہیں اور کر لیں. تو انہوں نے دودھ پی لیا, بکری سے بکری گائی کھا لی, چلے گئے, کھاؤں آیا اس نے بکری کدھر کی, انہوں نے کہتے ہیں مجھے مروا کے لوگ تھے حج پر جا رہے تھے اور ان کے لیے ذبح کرنے میں, انہوں نے کہا کہ بندی بندی کون تھے کون نہیں تھے کیا پتا, چلو ذبح کر دوں. ان پر ابھی تندرستی آئی کہ یہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ آ گیا, کوئی ہر دن کو سارا دن جو ہے لوگوں کی مہینے جمع کرتے تھے, اس زمانے میں جلانے کے کام آتی تھی, کھاد کے کام آتی بکتی تھی, مہینے کا بیچنا جائے کیسے ناجائز کیسے جائے, گیلی کے ناجائز ہے خشک کی جائز ہے, وہ اس میں اس کی محنت شامل ہو گئی اور اس کی کارآمدگی بھی شروع ہو گئی ہے, جس سے چمڑا جانور مر گیا ہو اس کا چمڑا نکالا جائے, تازہ چمڑا بیچنا حرام ہے اور خشک کرنا دباؤ کرنے کے بعد خشک ہو جانے کے بعد سمجھا, ایک مہینے جمع کر کے بیچ کر اپنے روٹی ٹکڑا کام دینی کر لیتے تھے. وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ تو وہی عورت جس تمہارے لیے بکری ذبح کی تھی, وہ یار مسلمان سے دیکھا, ایک ان کو لے گئے گھر پر اور ایک ہزار بکریاں تھیں, ایک ہزار بکریاں, دوسرے لے گئے تو انہوں نے دو ہزار بکریاں دیں, تین ہزار ہو گئی, اور عبداللہ بن جعفر نے تین ہزار اکیلے دی, چھ ہزار بکریاں آج کل کے دس ہزار قیمت لگاؤ تو کتنا ہو گیا. چھ ہزار روپے دس ہزار, چھ کروڑ روپے کا, چھ کروڑ روپے لے کر بوڑھی عورت آئی اب کھاوان کے پاس آئی, اس مدد میں کوئی کمی درجی ہوئی ہو تو کھڑے چھ مجھے یاداشت میں چلتا ہے سب میں لکھا ہوا میں کہہ رہا ہوں چھ ہزار بکریاں خیراتی, ایسے اللہ کی مار اور سرکار ہے. ان پر پچھلے دنوں میں گیا ہوں اپنا ذات سے لے کر مانسرا تک میں نے پہاڑوں کو دیکھا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان پہاڑوں پر دس ہزار بکریاں پالی جا سکتی ہیں, دس ہزار بکریاں, اور میں نے اس پر سو بکریاں پھرتی ہوئی نہیں دیکھی, اور دیکھے کھا رہے ہیں دبئی میں جا کر اور قطر میں جا کر اور شارجہ میں جا کر دیکھے کھا رہے ہیں, یہاں اپنی اس پر آسان معیشت سے فائدہ کرے. تو ان پہاڑوں پر اخروٹ کے درختوں میں جنگل ہوتے تھے اور سارا سال کھڑے اپنا کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے, سال کے بعد گئے تو ہزاروں روپے کی فصل کرتے, اور لوگوں کے سمجھ سے ہی بات نکل گئی, یہ باتیں نہیں ہوا کرتی میرا رقم. ہمارے علاقے میں جس وقت یہ شروع ہوتا تھا, اگست مہینہ شروع ہوتا تھا, تو قربانی کھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, بکتی نہیں اتنی زیادہ ہوتی, اور کسی آدمی کا اگر پندرہ ہزار روپے پندرہ سو کا سین ہوتا تھا نا, اور تو یہ کہ قربانی میں ذرا کھڑا ہوتا پھل جاتا تھا, اور آپ کو شور ہی ملا, یہ برکتیں جب اللہ کھینچ لیتا ہے ولا منع عن مثلي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جو منہ موڑے ہمارے ذکر تھے تو ہم دیتے اس کو تنگی کا گزران. اور قرآن فتح عالم برکت ان بستیوں والے اگر ایمان کو اختیار کرتے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے اپنے اندر کھولے. ہمارے برفودار نے قصہ سنایا, اس نے کہا کہ دو والد جگہ پر میں نے دو پودے کدو کے لگائے اور سارا بھلا کھا کھا کر اس سے تھکا. ہم خود گھر والے بھی باقی ملے میں تقسیم کرتے رہے ہیں اور وہ ختم ہو کے نہیں ملے. اتنی جگہ پر دو پودے سارے گھر کے لیے کر دیں اور سارے ملے کے لیے کر دیں. لا إله إلا الله.